Oh.

أشكر لي ولوالدي. فاستمعوا يا قوي يا قوي يا قوي What? Yeah. ed è anche da fare i giornali. Thank you. إِنَّ